رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام، پوجا والا فرمایا اللہ یدعو الی دار السلام، فرمایا تو اللہ پکار دا پیا سلام کی دے دروازے وال، میں تواڈے کول پوچھنا اللہ کدو مکی آوازاں ماریاں نے، اللہ کدو مدینے آوازاں ماریاں نے، جد محمد تھلے بول دریا اندر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اتوں آواز اللہ یدعو الی دار السلام، میرا محبوب تانو بلا رہا ہے، اے محبوب نہیں بلا رہا، واللہ یدعو محمد دے لفظ میں ہی پیا فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، ذرا غور کرنا میں قرآن پہ پڑھنا، واللہ یدعو اور اللہ تانو دعوت دے رہا ہے، تانو بلا رہا ہے، الی دار السلام سلام کی دروازے وال، کملی والے آخیا لوکو میرے نیڑے ہو جاؤ، کوئی برادری دی دعوت دینا جے، کوئی شاخا دی دعوت دینا جے، میں محمد جڑی اللہ دی دعوت دے رہا وا، سونے دست سی رب ویکھیا کہ نہیں ویکھیا، اتلے نے فرمایا لوکو پلیکھے وچ نہ رہنا، میں ہر شہ لکائی محمد کو کوئی نہیں، فرمایا میرا آج دی راتی میں بھی نویکیا بہا کے وکھاندا رہا جا کے تھلے لوکاں نو کہہ رہی، اگر اللہ ویکھنا مینو ویکھ لو آپ ہی نظر آ جائے گا، دعوت دیتی کدھر اللہ، فرمایا آ جاؤ میں اللہ وال دعوت دین آیا وا، اللہ وال نبی دی بات، مولا علی پاک کولوں یہودی نے پوچھیا، اے پیارے علی اللہ اللہ کر دیو کدی اللہ ویکھیا جے، مولا علی مسکرا کے فرمان لگے مینوں قسم رب ذل جلال دی، میں انہاں ذکر دوجا سجدہ کردا ہی نہیں جنہ ذکر اونوں ویکھ نہیں لیندا، انہاں ذکر میں دوجا سجدہ، ایویں علامہ اقبال نے فرمایا، اے حقیق تے منتظر کبھی لباس مجاز میں، علامہ اقبال ایویں گل کیتی ہے، حقیق تے منتظر کبھی لباس، تواڈے نال گل کراں ذرا غور کرنا، میں بات عرض کر رہا ہوں، وداعین اللہ بیزن کی وسراج منیرا، حضرت علیما فرمانے میں سرکار نو جدو میں کچی جی کلی وچ رکھیا، میرا دل کیتا میں دیوا لے آواں بتی لے آواں، جدو دیوا بتی لیاندا ویکھیا کمرہ جگمگ جگمگ جگمگ پیا کر دے، تے دیوا بول کے کہن لگا حلیما خیر دے دیوے سکھ کدے سامنے دیوے پئی بالی، خیر دے دیوے سکھ کدے سامنے دیوے پہ بالیے، اسے آو سراج منیرا، ہن تھانوں منیرا دی ونڈ دساں، سورج چڑھے تے گرمی دیندا، بولو بولو بولو ذرا گل سمجھنی ہے، سورج چڑھے تے گرمی دینا، اللہ کریم نے شاہ جی سورج نو فرمایا سراجا وہاجا، فرمایا سورج چڑھے تے گرمی دینا ہے، تے فرمایا جدو سورج ڈوبدا ہے اپنی لائٹ چن نو دے جاندا ہے، جدو چن چڑھدا ہے اپنی لائٹ تاریاں نو دے دیندا ہے، غور کرنا، میں بڑی پیار دی گل کر لگا وا، اللہ اکبر، پتہ لگا اے جدو چل جاندے جدو محمد دے وجود وچوں ویکھو گے میں رحمت بن کے نظر آ جاؤں. وہ نبیوں میرا مت لقب پانے والا, پڑے ذرا منہ کھول کے, وہ نبیوں میرا مت وہ اپنے پرائے قلم خانے والا, وہ اپنے پرائے. حضرت علی ماں فرمانی نے فرمایا ایک دن بتی بالی, سبحان اللہ, میں ایک دن بتی بالی نہیں سنوا. فرمانی سرکار میری چولی وچ رہندے سن, جدو میں حضور نو چکدی سن سرکار میرا دودھ پیندے سن. ہن ذرا غور کرنا, چھاتی دا تے سرکار دے منہ دا کوئی دراڑ کوئی نہیں, کوئی دوری کوئی نہیں. آپ فرما دیا نے کسے کسے ویلے سرکار دے اے لباؤں تے چند قطرہ تے دودھ پے جانے, تے میں ادھروں ہاتھ سجا کڈنا کہ میں صاف کراں. حلیمہ فرما دیا نے اجے میرا ہاتھ پہنچدا نہیں سی, محمد دا چہرہ صاف ہو جاواں, میرا گئے ہاتھ پہنچتا نہیں سی, نبی دا چہرہ. سبحان اللہ, اللہ دے تر نے فرمایا اللہ اللہ بچپن کی خبر, پڑھو ذرا منہ کھول کے, اللہ اللہ اس خدا بھات صورت پہ آدرا. میں تینو عرض کرا, ایک دن حضرت شیما نو حلیمہ نے آخیا نی تھیل جی اما جان, فرمایا قریشی محمد نو چک, کیونکہ بچے سن قریشی محمد نو چک, مکی محمد نو چک, ہاشمی محمد نو اٹھا کے کھڑا. جب میں سرکار نو چکیا کر کے میں چکیا تھا رکھیا, میری اکھ محمد دا مکھ مینو سمجھ نہیں لگی, میں عرشاں تے آیا عرشاں تے اتنا کر کے میں سرکار دے چہرے تے اکھاں لگ گئی. سر گو سبحان اللہ, میں سرکار دے چہرے تے جدو انج کر کے میری اکھ لگی حضور دے چہرے چو دے جلوے نظر آن لگ پئی. شیما کہنی نے میں آپ ہلن لگ پئی, کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر. ہن سنو عربی دی لوری حضرت حلیمہ دے کار, شیما کہنی نے میں سرکار نو لوری دین لگ پئی. جدو انج کر کے ویکھیا میں مست ہو گئی, ادھر ویکھیا میں مست ہو گئی. ایمان نہ کوئی آخے گا مولوی گلاں کیڑیاں کرنے, مولوی غلام رسول صاحب فرمانے جدو یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر کات سالی پئی, اللہ فرمایا پیغمبر منہ تو کپڑا چک دے جڑا ویندا جائے گا, اسی تین مہینے خلقت لگی ویخ یوسف کنانی جنا محمد عربی دیتا رج گے دوئی, جنا محمد عربی دیتا رج گے. سبحان اللہ, جڑے ویلے جناب یوسف علیہ السلام دے حسن دی پوزیشن, شرما کہندی نے میں کر کے سرکار دے حسن سے آ کر رکھی, اینج کر کے میری طبیعت ہو گئی. اللہ ہن میں ایک حکمت دی گل عرض کراں, سونی شہ جد اثر کر دی دل سے اثر کر دی دل سے اثر کرے تے دل وچوں ایک حوک اٹھدی ہے اس حوک دا نام پلیت ہوندا ہے اس روک دنا سرد جی ہوا آئی جدو ہوا سرد جی آئی وجود ٹھنڈا ہونا شروع ہو جانا ہے اکھا اونجی بند ہو جانیا نے جتھے جتھے وجود ہوں اتھے اتھے ہی کھڑا ہو جانا ہے صاحب ہجویری کسل مجوب شرمانے انج کر کے چومنا ایدا نام ہی وجہ دے اکھاں بند کر دینا ایدا نام ہی وجہ دے انج کر کے اللہ اللہ کرنی ایدا نام ہی وجہ دے آ فرما دینے وجد ہوندا ہی ہوے وجد وجے دا تو وجے دا میلا کسے شے دا پا لینا جدو کسے نو ویکھ لئیے وجد ہو جاندا شیما کرنی میں انج کر کے نہ کملی والے نو ویکھ رہی سارے کو سبحان اللہ انج کر کے نہ کملی والے نو ویکھ رہی ہاں انج کر کے میں ویکھ رہی ہاں میں دیکھو انج کر کے میں سرکار نو چکیا ہوئے اجازت ہوئے گولڑے دیتا ادھر ایویں نہیں آخیا ایویں نہیں گل کچی نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب نے کی برہمند نے مکھ چن بدل شانی مت چمکے لات منہ کھولو مکھ چن بدر شانی مت چمکے کالے زلفت آنکھ مستانی مخمور اکھیں مد بریا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک شیما کہ کر کے سرکار نو ویخ رہی سبحان اللہ کیسا سما ہوئے گا میں نیا سمان کے طریقے بھی چپ چپ کے لینے آنے شیما بخت سے ناز کر سونے نو لوری تھی دینی ہوں میں لوری سنا گاوا جڑے ویلے انج کر کے مست ہو گئی ہوں جنیا ربنا اے لوری پیا دینیا ربنا ربنا سونے نو ویکھ کے سونے دا مالک یاد آ گیا ربنا اب جلانا محمد اے میرے مالکا میرے پروردگارا اے میرے پالن والے آج میں مینو پیا محمد وخان پچھلیا نو بھی وخان چڑی سونی ربنا ابقلنا محمد سارے کے زبان اسے مقام سے میرے پیرے باہو دی قلم اٹھی آپ فرمان نے بے بسم اللہ سم اللہ اے بھی گنا اے پارا شپاوت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا نال شپاوت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد دونوں نبی تھے جس دائر پسارا ہوں نصیب دلال میرا کام مل بہو جنا مل گیا نبی سہارا ہو ربنا پروردگارا جی مینو پیا سونا پنجابی دی میں مثال عرض کراں جدے نال پیار ہوے کیوں بولو بولو جدے نال پیار ہوے اونوں ویکھ کے آکھی دا اللہ جے ہوندا رہے جدے نال محبت ہوے انج وی آکھی دا اللہ کرے میری زندگی تینوں لگ جاوے پر دنیاوی انداز نہ لگدی تے کوئی نہیں پر کے محبت دا انداز آکھی دا اللہ کرے تو جوانیاں مانے اللہ کرے تو جوانیاں چڑھے حلیمہ سرکار مستی ساری ہوئی مصطفیٰ دے چہرے تو خدا دے جلوے نظر آئے تے پھر میں کہنی ہتھے آنا مریا کے آنا مراد یہ میرے پروردگارا جدو یہ جوانی چڑھے دی چڑھدی جوانی وی وخا جدو یہ سونا جوانی چڑھے اج شبد صاحب آبر پان صاحب جڑے ویلے نگل کی ماں لوڑی ویندیا کہ اللہ اکبر اتوں آواز آئی نی تو تے جوانی دی گل کرنی ہے ذرا اینو چڑھن تے دے جوانی چڑھن تے دے جوانی میں اکھ لال رکھا تیری جوانی دی قسم چڑھ تے دے اینو آن تے دے یہ جوانی وچ آن دے میں یہ جوانیاں دیاں قسماں کھاواں ہتا آواں یا کہ او امر دے سن اللہ سید و مسود یا اللہ جدو اے سردار بنے اے دی سرداری نی وخاوی جڑا اے دے نال لگ کے سردار بنے او دی وی سرداری وخاوی لوری پی دیندیاں لوری پی دیندیاں نے حتی ثم سید و مصور اے مولا جدو اے سردار بنے اے دی سرداری وہاں جڑا اے دے نال لگ کے جڑا اے دے نال لگ کے سردار بنے او دی سرداری وہاں اچھا پھر جی دے نال پیار ہوئے پھر آکی در دے دشمن نو لے جائی جدے نال پیار ہوئے شالا تینوں غیر دی نظر وی نہ لگے ختم کر دیں دشمنوں مکا دیں پتہ لگا جتھے پیار ہوئے دشمن وارا نہیں کھانا پھر اگلی دعا کی کا دن وا بدوم بدا وا بدو مواد یا اللہ نو ہمیشہ ہمیشہ عزت عطا کری ہاں سب چو آواز آئی ادیا عزت تو اکھی ویکھ لیں گی جڑیا سی عطا کر اچھا جی حضرت حلیمہ کہندیاں سونا میری چولی وچ ہیں بکریاں چگ کے آئیاں بکریاں اے بچپن دے معجزات نے میری سرکار دے ہیں بکریاں چوگ کے آئیاں ایک بکری نا ریوڑ وچوں نکلی مستی مستی ٹری آ رہی ہے سرکار دے قدم انج نے حضرت علی ماں دے زانواں تے قدم نے شیر پہ پینے نے بکری آئی بکری نے آ کے اینج کر کے سر سرکار دے کلویاں تے رکھ دیتا ایک راوی اینج وی لکھدا بکری سرکار دے پیراں نو اپنی زبان نال چٹن لگ پئی جی جی جی اے جناب جانورو کے چکن لگ پئی ہوں میں پہلے ایت پڑھنا پھر پیرے بہو دا کلام پڑھنا کہ نہ قدما دا مقام کنا اللہ فرمائے اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ کریم تو خانے کا بھی لے جاؤ اپنی اکھا دے نال ویکھو تے مقام ابراہیم کیا ہویا ہے. میں پوچھے ربا اسی تے کسے دا کپڑا سنبھال لئیے, کسے دا بستر سنبھال لئیے, کسے دا کوئی چیز سنبھال لئیے. لوکی کہنے نے تانوں کی ہو گیا, تو تے اللہ ہو کے کعبے دے وچ پیر رکھے ہوئے نے, تینوں لوڑ کی پی گئی. اللہ فرمایا تواڈے واسطے رکھے نے, ثواب میرے گھر دا کر لینا, دو نفلیال دے پیراں وال پڑھ لینا. فرمایا مینو تے لوڑ کوئی نہیں, جیسے میں تواڈے واسطے رکھے ہوئے نے. پتا چل گیا جڑا قدماں تے ڈگ جائے, جڑا قدم سے ڈگ جائے. ایک پنجابی کی مثال عرض کر دیا, بچہ مار کھاندا ہوئے باپ مار دے, باپ مار دیا مار دیا تھکن محسوس کرے تے بچہ ہوئے سیاح, بچہ اپنے باپ دے پیری پی جاوے, ایمانداری نہ دسو کیڑا باپ ہے جڑا مارے گا؟ ضرور چھڑ دے گا, کوئی ظالم باپ ہی نہ ہوئے. اللہ ماما دایا جاؤ تھکن سنجی سا جیون یہ بچے چھڑا کے کفر بنا کے اپنے گھر بنا کے اپنے گھر کا طواف کرا کے فرمایا یار دے پیروں سے ڈگا دینا, اسے ڈگ جاؤ. جے بندہ بندے نو معاف کر دیں دے, خلیل دے پیری ڈگ کے ویکھو میں رب کے توانو پوچھاں گئی کچھ نہیں. اللہ اکبر. فرمایا تلویا والا جاؤ. سبحان اللہ. یہ بکری نی جناب سرکار دے قدموں وچ, یہ جانور میں ہن حدیث عرض کر دیا سارے کو. سبحان اللہ. نانا جی کلی سبحان اللہ نہ آخو. حضرت سیرا رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دی روایت فرمانے, آکرمان میں دور مدینے چلے گئے, میں مکے موجود سا, میرا دل اداس ہویا, میں آخر نبی کریم نو میں مل کے آوا. آپ فرما دین میں جناب اٹھنی پیچھا کھڑی کی, دیکھا کہ سرکار اگے کھڑے نے, مکے چل کے میں مدینے پہنچیا. جدو میں مدینہ طیبہ پہنچیا, سرکار دی زیارت ہوئی, میں کی کیتا, حضور دے ہتھاں نو پھڑیا, چومن لگ پیا, بوسا دین لگ پیا. فمستقبل ید رسول اللہ, میں نبی دے ہتھ چومے, نبی کچھ نہیں آخیا. فرما دے نا تسلی ہو سکی مجد لہی, پھر میں نبی دے پیرا تے ڈگ پیا. اگر شرک ہوتا, اگر گناہ ہوتا, محمد چک کے کھڑا کر دیں دے. فرمایا میں عشقہ چل جا, تیرا دل انجے ہی ہے, تو انجے ہی اپنا دل خوش کر لے. میرے پیرے باہو نے حدیث دا ترجمہ فرمایا, آپ فرماند نے جے تو چاہے عبادت رب دی, ایتے مل مرشد دیا تلیہ مرشد نظر کرم دی کرسی, پھر ویسن دل دیا کلیاں ہو, ان کلیاں تھی ایک لالا ہوتی, گل نارک گل پھلیاں ہو, مارے ہوئی ہو جاتا میرا کامل باہو دو ولیاں ہو. بکری پیرا تے سر رکھیا, بوسا دیتا. سبحان اللہ. حضرت علیمہ نو خیال آیا کہ یہ جانور ہے مت سنگی نہ مار دے. آپرما دیا میں جات مار کے کہنی یعنی پڑا ہو تینو کی ہو گیا. بکری پچھاٹی آسمان ول منہ کیتا. مولا ذرا بولن کی طاقت دے. میں حلیمہ نال وی گل کراں کہ حلیم نال وی گل کراں. بکری بول کے کہندی رہے نی حلیمہ کلی واسطے نہیں ہو آیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے کلی واسطے نہیں ہو بن کے آیا اے تے سارے دا رسول بن کے آیا. اچھا جی حضرت علیمہ فرمانی نے سرکار جدو میری کچی جی کلی وچ ٹرن لگ پے اللہ اللہ لا خبر بچپنے کی خبر اس خدا بھاتی صورت پہ اس خدا بھاتی صورت پہ ادھر بھی تیار رکھیا کرو میرے والے بھی تیار رکھیا کرو. حضرت علیمہ فرمانی نے سرکار جب میری کچی جی کلی وچ ٹرن لگ پے ایک دن میرا دروازہ کھڑکیا دروازے نو دستک ہوئی ویکھیا تے باہر بندے کھلوتے ہوئے نے. پھر میں دوسری طرف بیان کیتا تے حیوان کھلوتے ہوئے نے. میں کہنی کیویں آئے ہو. انہاں مرداں وچوں ایک مرد بول کے کہن لگا بی بی تیرے گھر کوئی بچہ ہے وے. میں کہا ہاں میرے گھر بچہ ہے وے. کہ اس بچے نو باہر نکالو اسی سارے ہی بیمار ہاں اسی سارے بیمار ہاں اس بچے نو باہر کلو. حضرت علیمہ فرماندی نے میں اندر آ گئی. میں سرکار نو چولی وچ بایا متھا چومیا سینے نال لایا ٹھنڈ پائی. حضرت علیمہ فرمانی نے میں چار لفظاں نال نبی نو پکار دیتا. چار لفظاں نال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز دیندی سکھڑو کیڑے لفظاں نال مکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی محمد مطلبی محمد قریشی محمد. فرمایا میں نہ چواں لفظاں نال پکار دیسا. حلیمہ نے چولی وچ بایا ٹھنڈ پئی سینے لایا وے سونے بنے لوک آئے نے او تینو پہ سددے نے. میری سرکار نے یو ہا دے لب حلیمہ دے لباں تے لب رکھے. عرض کیتی اماں انہاں نو میرے نال کی کمی وے سونے بنے جا کے گل سنتے سہی. حضور اولے اولے حضور تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم ہولے ہولے ذرا توجہ کرو میرے والا ہولے ہولے اجازت ہوئے تو میں ہولے ہولے بھی قرآن وچوں پیش کر دوں. اچھی کرو سبحان اللہ. میں ہولے ہولے بھی قرآن وچوں پیش کر دوں. پروردگار نے قرآن ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض خوفا. فرمایا رحمان کے بندیاں دی یہ شان ہے جدو زمین تے چل دے نے ہولے ہولے ہولے. اے رحمان کے بندیاں دی شان ہے جدو زمین تے چل دے نے آکھو ہولے ہولے. اللہ قربان جاوا حلیم ہن ہولے ہولے قرآن وچوں بھی سنو ہن شہر دی زبان وچوں بھی سنو. جدو سرکار ترن لگے حلیمہ کی کہندی ہے سونی چالا اے والیا در ہولے قدم اٹھایا کرے کھیڈلا میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن ہیڈل میری گود اندر سبحان اللہ یقین اللہ کے کی فرمانے نے چڑے جوانی خیر دی سانو نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے دیکھ لوا بے دکھ دیکھ دے رس جایا کرے میں بھی منا کے دیکھ لوا میں بھی منا کے میں بھی منا کے دیکھ لوا بے دکھ دیکھ دے حلیمہ دے گھر دا رنگ میں عرض کر رہا ہاں سرکار ہولے ہولے حضرت حلیمہ دے کہن دے نال جڑے ویلے کونین دا والی باہر گیا سرکار بننے گئے لینا بن کے انسان کھڑے نے لینا بن کے حیوان کھڑے نے آپ نے پچیزہ زبان ہلائی کیویں آئے او انہاں آکھ بوئے کھلے ویکھ کے تیرے دوارے آگے بوئے کھلے ویکھ کے نظر کرم دکھ دسایا دردان دمارے آگے تو چاہتے ہیں مولوی شیر ہی پڑھی ہونا اور میں ایت بھی پڑھنا ذرا پیار نال توجہ نال سارے کہو سبحان اللہ آدت تہاڈی بھی بڑی نہش پر چھڈن دی میری بھی عادت کوئی نہیں تسی بھی کہندے ہو ٹل لا لے اساں عادت پوری کرنی ہے یا یو اللہ تو قد جا تم نوکم یا یو ہن تو قد جا ات تم نو تم نوکم و شفاء لما فی الصدور و ہدى و رحمة للمؤمنین اللہ کریم نے فرمایا لوگو اللہ کی نصیحت آ گئی میرے رب کو و شفاء لما فی الصدور فرمایا محمد سینے دا شافی بن کے آ گیا انہوں نے آخیا محمد عربی ساڈے کنا آواز آنیا سن بیمارو لچارو لاگرو دکھیو مظلوم اگر رہائی لینی جے اگر کفا لینی جے حلیمہ دے بوئے تے تر جاؤ حلیمہ دی کچی کلی وچ محمد دا وجود شافی بن کے آگے آگے صلی اللہ علیہ وسلم آخرما دن میں آخ لین نہ تروڑنا سبحان اللہ لین نہ تروڑنا سرکار نے پکیزا حق اللہ حضرت نے ساتھ دا ذکر کیتا ہاتھ دے سم دوٹا زمین سبحان اللہ انج کر کے سرکار ہاتھ رکھے آ جانور کی ہوئی چل اگے وال حیوان وی وال انسان وی وال جاؤ میں تہاڈی خدمت سرو کرنا وا جتھو کسے نو آرام آوے دساں بندیاں نو دسدا یار فلانے حکیم کولو آرام آیا فلانے ڈاکٹر کولو آرام آیا او جڑے ویلے سارے والو ہو کے گئے ماں جناب بستی وچ رولا پان لگ پے لوکو شفا لینی جی حلیمہ دے گھر ڈر جو محمد آ گیا اے حلیمہ فرمانیا میرا گھر تے مفت دارو شفا بن گیا پھر ایک دن کی ہویا ایک بی بی آئی انہیں بچہ چکیا ہویا ہے او دا بچہ بیمار ہے لیا کے میرے ویڑے وچ سٹ کے کہن دی لینی حلیمہ اینو ول کر میں کہنی علی میرے کول کیڑا ڈاکٹر ہے ایتھے نی میرے کول کیڑا طبیب ہے اگو کہن دی مردا تے پیا مرے میں نہیں او چک کے کھڑنا جنہاں چ گھر وال نہ ہویا حلیمہ فرمانیا میں حیران ہو کے کھڑی ہوگی یہ بی بی کس طرح دی ہے یہ بی بی چک جائے گا کبھی مرے دم دم مرے پر محمد ویڑے وچ مرے پیا مرے مرد پیا مرے میں کوئی چک کے نہیں کھانا یہ مینو صحت یابی چاہیے میرے دوست ذرا غور کر کے ویکھو وہ کہندی ہے مرے جم جم مرے آئے محمد ویڑے وچ مرے میں کوئی چک نہیں کھانا انہیں آخر نہیں وہ چکے کھانا تے نہ کھڑ حلیمہ فرماندی نے جدوں نے گل کی ٹرن لگی فورن میرے دماغ وچ کم آیا کی کم آیا خیال آیا آدھے نے میں سونے نو بلایا بلا کے چولی وچ پایا چولی وچ پا کے سرکار دے قدم سونے لگ پئی تے تھلے پانڈا رکھ لیا تھلے میں پانڈا رکھ لیا گل پھر قدم دی آ گئی کہنے میں تھلے پانڈا رکھیا پانڈا رکھ کے میں قدم توتے اوہ پانی وہ منہ چ پایا بچہ اڑ کے پھرن لگ پیا سرکار دے ماں پچیزا قدم سوتے اللہ اکبر اچھا جی وہ تو والے ہو کے ٹر گیا نا فرمانی نے میرا گھر سے مفت دار شفا بن گیا قبیلے والے کا جی کوئی ڈنگر بیمار ہونا تو میرے بوے تے آ جانا جی کوئی بندہ بیمار ہونا تو میرے بوے تے آ جانا میں تے حیران ہو گئی کہ میرا گھر سے مفت دار شفا بن گیا مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو میرا گھر تے مفت دار شفا بن گیا پھر سنو آپ فرمانے نے سرکار جدو ٹرتے سن نا میرے گھر ایک دن نا شیما کے کان وچ کہن لگے باجی تھی کتنے جانی ہو ایمانداری نے دسو یار وہ کدی نصیبہ والی وہ بیٹی ہے جن محمد پہن آخ تنو ایک نقطے کی گل دسا بھی اللہ نے نبی دا باپ کیوں پہلو فوت کیا حضرت جی نقطے کی گل دسا بھی اللہ نے نبی دا باپ کیوں پہلے فوت کیا چھ سال کی عمر کی ماں کیوں فوت کی تھی ایک نقطے کی گل دین یاد رکھو کہ میرا تو تا بڑا شریک ہوں ہوں کہ نہیں ہوں بولو اللہ دی رضا بن گئی جی محمد دا کوئی شریک ہویا پین مطالبہ کرے گی پرا ہویا تے پرا بن کے شراکت کرے گا تو میں تو بارے نہیں کھانا گل پھر سنا لیے مینو تو بارے نہیں کھانا کیونکہ شریک میرا بھی کوئی نہیں شریک تیرا بھی کوئی نہیں اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ذات وچ شریک کوئی نہیں تیرا صفت وچ بھی شریک کوئی نہیں مولا پتا کی ہے فرمایا وحدہ لا شریک میرا شریک ہے ہی کوئی نہیں تیرا محمد اگر تیری بہن ہوئی اگر تیرا کوئی ویر ہویا تو پھر کوئی نہ کوئی شراکت کرے گا میں پسند ہی نہیں کرتا کہ باپ نو پہلے پیش کرنا ماں نو چھ سال دے چھ سال کا ہوئے گا تو پیش کر ڈالا تو لوگوں نو تفاوا میں گل سننا ہی نہیں چاہتا جی میں لا شریک ہوں اسی طرح مطلب لا شریک حضرات محترم دیکھیے شیما نو کہندے نے باجی گھر کیوں ویلا ویلا اس آخیا سارے رضائی بھن برا نا جاندے نے بکری پیچھے تے بڑے آرام نال کہندے نے اما نو نہ دسی تے وجہ ویلے نا مینوں وی نال لے چلی تے میں وی نا بکریاں چار مانو میرا وجدان جنگل بھی انتظار کردا سی کہ کاش محمد عربی صلی اللہ خدا دی قسم کوئی ناراض نہ ہوئے تے گل کراں شیما دے نال جدوں حضور پہنچے تے جنگل دے جننے درندے تے جانور سن سارے دے سارے شہڈا تے آ کے نا محمد دی لک لک کے زیارت کرن لگ لک لک کے زیارت کرن لگتے ایک میرا تہاڈا بچہ تے نہیں نا ایک کونین دا وارث ہے جڑا جنگل وچ جاندا پیا اللہ اللہ قربان جاواں وچڑے جوانی خیر دی او تانو نظر نہ لگے غیر دی مکھلو مہمی منا کے ویکھ لوا وے تو کدے کدے رس ادرا منا درنگ مہر کرا نبی نے پوچھا اما اے بیڑا مینو خالی خالی نظر آؤں میں کی گل سونے سارے بکریاں چارن جانے ارد کی اما وڈے ویلے میں بھی جاؤں گا فرمایا وے سونے بڑی کڑاکے جی تھوپے وڈا بچپن بچپن سونے تھوپ لگے گی کملی والے کہنے نے میں اما ضرور جانا ضرور جانا ضرور جانا کدے میں منا کے ویکھ لوا وے تو کدے کدے کر کے چولی وے تا بچہ بھی ضد کر رہا ہے میری سرکار جدا دے ہنج سے نیسن کی ساڈے بچے جدا سونے نہ جاوی سین لایا پھر رنگ کی بن گیا میں منا کے دکھ دیکھ دے جر ویل ویک اما جان نہیں دینا شیما دے کول ہو گئے بازی جی و سونے میں وڈے ویلے نال جاواں گا چپ چپیکیاں نال ٹر گئے شام نو آئی شیما ماں نے اتوں پڑیا نم تین ڈکیا سی نا کھڑی نی اما ایہو جا اللہ جگ نو ویر عطا کرے جہو جا محمد میرا ویر نی بیٹی کی ہوئے نی اما اج پتا لگا تردا فرش تے ریائی حکومت درش دے کر لو رے اج پتا لگا کتے دیا شان والا وارث تردا فرش تے ریائی جدو اتو بننے نکلے ہوں سارے جگ کے تھوپے میرے تیری چھائیں محمد تیری چھائیں نی اما اگے تے بکریاں دوڑ دیا سنی اج میں بکریاں نو پیر چک کے محمد تو اگے جاندے ہی نہیں ویکھیا اے چود وی سجی دے ملوانیو او جانور نہ تو پتا لگے لا تو قدم بین یدا گلا ہے رسول کی واتقوا ان اللہ سمیع علیم اے جانور نو تے پتا لگے محمد دے پیرا تو اگے نہیں جانا تو امتی ہو کے کہڑے پیندے پیا سدکے جا سارے کو سبحان اللہ سدک نہیں گئے ہوں میرے شک پہ اللہ اللہ بکریاں اما نی اج بکریاں اگے نہیں ہو گئی جنا پیر اگے نہیں ہو کیتا نی اما ایک ہو رنگ ویندی رہی جد جانور وہ سنتے رہے لے اما اج کر کے محمد دا چہرا ویکھ کے کنڈ نہیں سن کردے پٹھے پیری سبحان اللہ یہ جانوراں دی کہیت ہے ایک دن حضرت حلیمہ نے کیا اپنے بیٹے نو بیٹا جی امی اس پاس بکریاں نہ کھڑی کیونکہ ادھر بڑے درندے نے مت محمد عربی نے کوئی تکلیف نہ دے دے این گل کی اللہ دی شان بکریاں توری ادھر ہی پیاں اللہ دی شان بکریاں توری ادھر ہی پیاں جڑے ویلے بکریاں تر پیاں بکریاں تو سنکتی دیکھا ہوئے گا پیڑا کا جوتی ایک اس طرح کا ہوں کہ ایک تر پوے نا تے باقی ساریاں میرے خیال تو سا نہیں پریکٹیکل کیتا ہونا ہے ہے نا، ایک تر پوے تو دوجیاں بھی پاوے خوب چی جا پے ان سارے پیچھے تر پر اللہ دی شان کدھر ماں نے ڈکیا، اللہ دی شان بکریاں وہ دری تر پی اگو جناب جنگل دا بادشاہ شیر نکلیا، انہیں پھب ماری، جڑے ویلے پھب ماری جانور کھٹ نظر گئی، شیر دی نظر کملی والے دے چہرے تے پی گئی، جڑے ویلے پھب ماری شیر دی نظر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے پی گئی، جد چہرے تے پی نکلیا تے بکریاں واسطے اگو جد مصطفا دا چہرہ نظر آیا شہر میں نظرانی کر لیا، ہولی ہولی چڑیا آیا کملی والے دے پیروں نو بوسا دے کے پچھا نو ٹر کے زبان حال چو کہن لگا، او کڈیاں نصیب والیاں بکریاں نے جنہاں نو تسی چارن آ گئے ہو. جہاں کہندے نے مکے چ نبی آ گیا، جہاں والا ویخ کیا واقعی آ گیا، واقعی آ گیا. جڑے ویلے جناب ویکھیا نا تے کہندا میں جدو حجاز مقدس دی وادی تے پہنچیا تے حضور ہاتھ وچ نا پھڑ کے نا چھڑی تے بکریاں پچار دے سن، تے بڑا وڈا سارا خالا سی تے حضور دے ارلے پاسے کھلو رہے، تے میں دل وچ سوچیا کہ تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. توجہ ہے، لمبی گل نہیں کردا، تفصیل نال پھر جمعے سناواں گا. وہ کہندا ہے کہ میں انہاں نال اینڈ کر کے ویکھیا نا تے میں عرض کیتی تھی اسے کلو رہے ہو، فرمایا نبی ہے، کہندا ہے جی اجازت دیو تے میں چک لاں، میں تے تینوں ہندوستان چ ویکھنا، میں تے تینوں ہندوستان چوں. نبی نے سات بار فرمایا تیری آزادی ہوگی، تیری آزادی ہوگی، وہ 700 سال عمر ہوئی. غور کرنا 700 سال کی عمر ہوئی ہے اور شیخ ہندی کے نام نال انہوں پکاریا جاتا ہے، اور وہ ہندوستان کے وچوں میرے اور تھوڑے آقا جدوں مکہ پاک دی دھرتی وچ تشریف لے آئے تے ہندوستان دا راجا او دا وزیر سی بابا رتن الہندی او دا نام. او بابا کدی کدی تجارت دے سلسلے مکہ پاک جاندا سی، کاروباری لحاظ نال جدوں رولا پیا کہ مکے وچ کوئی نبی آ گیا. جی جی، جدو رولا پیا کہ مکہ پاک وچ کوئی نبی آ گیا ہے تے اس بابے نو راجے نے بلا کے کیا بابا رتن، اس کے بادشاہ وقت حکم، اس کے مکے تے تو اگے ہی جانا ہے تجارتی لحاظ نال، ہوں کہ مکی سے نبی آیا تو تو وہ ویخ کے تیا والا واقعی نبی ہے، تو اس نو ذرا ویخ کے تیا کیا وہ واقعی نبی ہے. بابا کہنا میں راجے دے کہن دے مطابق میں حجاز مقدس وال سفر بدا. ہاں دیکھو نا سخی دے انداز ہوندے نے، کدی سخی کسے نو جا کے دیندا ہے، کدی سخی بلا کے دیندا ہے. میرا محبوب دوواں طریقیاں دا سخی ہے، جد امت تے موج آ جائے تے گھر جا کے دیندا ہے، تے جے اونج چوکھی موج ہے پھر مدینے بلا کے عطا کردا ہے. فرمایا میں اس طرح دا سخی ہوں. سبحان اللہ، میرے محبوب ورگا کو سخی ہونا ہے. کونین دیوالی ورگا کو سخی ہونا ہے. فرمایا کچھ سخی ہوندے نے جڑے بوئے تے ٹھوکراں دیندے نے دوڑ جا. فرمایا لوگوں پلیکے کے نہ رہنا, فاغنا ہم اللہ و رسول, میرا اللہ بھی غنی ہے تے میں تہاڈا رسول بھی غنی ہاں. بوا رب نے بھی بند نہیں کیتا تے بوا محمد نے بھی نہیں بند کیتا. اللہ اکبر. فرمایا دروازہ خالق نے بھی نہیں بند کیتا تے دروازہ میں بھی نہیں بند کیتا. امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا جدو پتہ لگ گیا, جس وقت پتہ چلیا کہ راجہ ہندوستان دا, میں اج تانو اس عاشق دی گل سنان لگا. بھائی ذرا جاگ کے دینا تے جاگن دا ثبوت دینا. میں تواڈے نال مخاطب ہاں. بابا رتن کہندا ہے میں جڑے ویلے ملک ہندوستان کو چل کے میں حجاز مقدس دی وادی چ پہنچیا تے میں پچھدا پچھاندا میں پتہ کیتا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے مکہ وچ آ گیا تے وہ اس ویلے کتھے ہون گے. میری سرکار دا بچپن مبارک ہے. سارے کو ذرا سبحان اللہ. اللہ دے فرماندے نے اللہ اللہ رب بچپن کی پربل, اللہ اللہ رب بچپن اے بچپن کی پربل, اس خدا بات صورت پہ. بابا رتن کہنا میں ملک ہندوستان میں ٹردا ٹردا جدو میں حجاز مقدس دی وادی وچ پہنچیا تے میں اجے مکے شہر وچ نہیں پہنچیا تے میں ویکھنا کیا ایک وادی ہے بڑا اونٹ پہ چگتے نے, ادھر ویکھیا تے ایک سونا جا وجود چیل دے کنارے تے بیٹھا ہویا ہے. میں قریب ہو کے کہنا سونیا تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد. سنو میرے دیوالے ہو سرکار دیو ذرا پیار میں کہو سبحان اللہ. اللہ اللہ انج کر کے نیڑے ہو گیا بابا رتن. بابا رتن ہندی کہتا ہے میں سرکار دے نیڑے ہو گیا. میں نیڑے ہو کے پوچھنا تجھے کون ہو؟ نرگسی نین نے ماں راگ دی آکھے بدعا دا چہرہ اللہ دی قسم او چیل وی ناز کر دی ہوئے گی. آنکھ تور مینو سلام کر تیرے کول تے کلیم گیا ہے میرے کول اج حبیب آیا ہوئے. پہاڑیاں دے اندر وادی ہے, اس وادی دے اندر بابا رتن کا دامن ویکھیا چیل وگدی ہے پئی, اور چیل دے اوتے میری سرکار بیٹھے ہوئے نے. سچی پوچھو محمد چیل تے بیٹھن دا مقصد اے سی جویں پانی جو چلتا ہے پانی نہیں دیکھتا چنگا کون ہے مندا کون ہے ادنا کون ہے غریب کون ہے مارا کون ہے چنگا کون ہے. میں نہیں محمد آ گیا رحمت میری بھی نہیں ویکھنا مارا کون. جھیل کے کنارے تھے تاجدار بتہا صلی اللہ ہو بیٹھے. بابا اگا ہو کے پوچھد کہنا سونے تو پھر دیسی پہ سونے تو پھر دیسی پہ اگا ہو کے پوچھیا کہ محمد تو اڈانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا میرا ہی نا ہے. یہ بڑے آرام نہ بابا کہندا سونیا پھر ایتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تے سرکار نے پکیزہ لب ہلائے حضور دا بچپن پکیزہ لب ہلائے میرا خیال کہندا حلیمہ دے گھروں تر کے جدوں حلیمہ نبی نو ماں کول چھڈ گئیاں اے اس دور دی گل ہونی ہے سرکار پتہ نہیں کیڑے انداز نال باہر نکلے ہوں اے وادی دے آس پاس اونٹ پہ چڑھتے نے سرکار جھیل دے اتے بیٹھے ہوئے نے کہ بابا کہنا سونے جے محمد تہاڈا نا ہے تے مینوں دسو پھر ایتھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ایمانداری نہ دس جڑا قدم چکے تے لا مقام تے پہنچے جدی پرواہ دینی ہے اگر کوئی عاشق یاد کرے تے محمد اتے پہنچ جانا ہے اگر کوئی دیوانہ وہ جھیل لنگنا کوئی وہ واسطے مشکل نہیں تھی لیکن میری سرکار فرمانے نے جے ویکھنا ہے آ جا پھر میں تینوں شان دینا وا. فرمایا جا صدیق ہوے گا جدے کندیاں تے میں چڑھاں گا یا تو بابا ہوے گا جدے کندیاں تے میں آ جا پھر میں تینوں شان دے دینا وا کیونکہ ہندوستان وچ تو مینوں جو ویکھنا ہندوستان مینو جو دیکھن آیا ہے. اچھا صدقے جاواں سرکار نے فرمایا اے جھیل بابا رتر کہندا حضور جی اجازت دیو تے میں تہاڈی سواری نہ بن جاواں. سارے کہو پیار نہ سبحان اللہ. مقدر تو زمانے دے مقدر قربان کرا بابا رتن کہندے میں تھلے بہ گیا پیروں پار سرکار میرے اتے سوار ہو گئے. وہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا او جیڑی سواری تے نبی سوار ہوئے ساریاں سواریاں نو سواری چیر کے اگے لنگ جائے. وا بابا تو کڈا سرکار دا عاشقے جے عشق نال ہندوستان تو نبی نو ویکھن گئے ہیں. نبی آکھے آیا جا ہندوستان وچ تیری مزار بنا چھڑا گا جے آبی سارے ہون گے تیرے کندیاں تے میں کھیڑ دا ہو. انج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے جی کہندے نے میں جھیل لگا دیتی. نبی نے فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت پائے. ایک باری دوجی باری پھر نبی نے فرمایا بارک اللہ تیری عمر وچ برکت پاوے. تریجی باری پھر فرمایا بارک اللہ تیری عمر وچ برکت پاوے. اگلی گل ذرا سمجھنی ہے. کہندے نے میں انی گل کر کے پھر میں ہندوستان واپس آ گیا. میرا بادشاہ مینوں راجا کہندے چل جیو نبی تے تین چیزاں میں چیک کرنیاں نے کیا ہندی وچ گل کردا کہ نہیں کردا تے کی کیتا. ایک سلوار دتی اودے وچ نالا کوئی نہ پایا. ایک پان دتا اودے وچ مسالا کوئی نہ پایا. جے تے نبی ہویا پہچان لوے گا. بابا رتن کہندا ہے جڑے ویلے انہیں دوبارہ مینوں ہندوستان وچوں بھیجیا تے میں نبی دے کول آیا اگے میں بولیا وی کوئی نہیں. کملی والے مسکرا کے فرمایا بابا تو ہی ہوئی ہے جڑا میری سواری بنیا سے. بابا تو ہی ہوئی جڑا میرا سواری بنیا تھا. ہاں سونیا میں سواری بنیا وا. میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا اگر تو میری سواری بنیا ہے. ہاں سونیا میں تواڈی سواری بنیا وا. تسی میرے تے سوار ہوئے ہو. آج کو میں ایک گل پرید دی رتھا. بابا رتن کہندا ہے اللہ دی قسم جدو سرکار دے سونے سونے قدم وار ایک آس پاس آ گیا ایک آس پاس آ گیا مینو نہیں پتا میں عرشاں تے ہاں یا فرشاں تے ہاں کیونکہ محمد دے قدم اللہ اکبر کہنا جڑے ویلے سرکار دے قدم پھر نبوت دا وجود سارے کہو سبحان اللہ نبوت دا وجود این کر کے آنے جڑے ویلے سرکار دے تلوے مبارک اے سرکار دے قدم مبارک این کر کے آئے میری سرکار ہے نہیں فرمایا جے تو چاہے عبادت رب دی مل مرشد دیا اتلی آگو مل مرشد دیا اتلی آگو مرشد نظر کرم دی کرسی او کھیڑ ویسن دل دیا کلیا ہو کلیا ہی ایک لالا ہو سی گل نالک گل پھلیا ہو مارے ہوئیو جاسن او میرا کام مل بہو جنا سنگ کیتا اے دو ولی آہو دادا کہنا جڑے ویلے میں دوسری مرتبہ راجا دے کہن تے گیا اگر نبی ہویا جو پہچان لے گا راجے نے کی کیتا ایک سلوار لئی سلوار وچ نالا کوئی نہیں پایا پان دتا پان دے وچ مسالہ کوئی نہیں پایا تریجا کہن لگا میں نبی سچا ہویا تے ہندی بولے گا کیونکہ نبی جڑا دنیا دارا کو نہیں پڑھدا رو اکمال اللہ والقرآن حالانکہ جناب ہندو ہو کے ادا دین اے سی اے نبی ہوندا ہی ہوے جڑا پڑھ کے آوے بولو بولو نبی ہوندا ہی ہوے جڑا ہن پڑھتا بندہ ایتھے رہے کلی بندہ پاکستان حاصل کرے یا مصر حاصل کرے یا کوئی مکہ یا مدینہ دی یونیورسٹی وچ جا کے حاصل کرے تے ایمانداری نال دسو نو جدو بھی پوچھو نا جو کہندا جی میں پورے علوم دے اتے قضا حق ہوں ہاں جی عبور نہیں حاصل کر سکیا ایمانداری نہ دس جڑا اینا یونیورسٹیاں وچ پڑھدا ہے کوئی کالج وچ پڑھدا ہے یا کوئی پروفیسر ہے تے جو تعلیم ایتھے حاصل کردا ہے تے اعتراض محمد دے وجود تے کردا ہے میں تہاڈے کول پوچھنا بھی تہاڈے پڑھے ہوئے تے کنا کوئی اعتماد ہے تے جنوں خدا پڑھا چھڑے او دے علم وچ کنے فرق ہو سکدا ہے جنوں خدا پڑھا چھڑے او دے علم وچ کنے فرق ہو سکدا ہے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی دنیا دا مقاصد فکر دا بندہ اے بازو کٹ کے کہے کہ نبی کسے دے گھر پڑھن گیا ہے ابراہیم نے کسے دے گھر پڑھیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کسے دے گھر پڑھیا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے کسے دے گھر پڑھیا ہے یا محمد نے کسے دے گھر پڑھیا ہے اور تو کسے درسی تو پڑھ جائے تے چھاتی کے ہاتھ مار کے کہنا میں شیخ الکلا شیخ الحدیث ہوں تے جنوں خدا پڑھانا ہوئے میں پوچھا رب بابا ہے کہہ دیا فرمایا سنو کرے او کتلا تم تھا محبوبا میں تینو اجتا پڑھاوا گا کبھی بھولے گا ہی نہیں جدو رب بابا پیا فرمایا سنو کرے او کتلا تم تھا اچھی کہو سبحان اللہ بولو سنو کرے او کتلا تم تھا الرحمن علم القرآن وعلمك ما وكان فضل الله عليك عظيما الرحمن علم القرآن غیر پتا سی کہ نبی ہوں جڑا دلا دیا جان وہ ہندوستانوں کا توڑ دے محمد مکے جان دیا جان پتا سی کافر بھی کہتے ہوں سن این نہ چیڑیا کرو کافر کی کہندے سن محمد بن عبداللہ نو نہ چھیڑیا کرو انہاں آخیا کیوں جڑی اس محمد دے لباں چوں گل نکلدی اے جھوٹھی ہوندی نہیں کہ کافر بھی کہندے سن تو مسلمان ہو کے آخے نبی جاندا کچھ نہیں تو مسلمان ہو کے کہے کہ نبی جاندا کچھ نہیں تے جے نبی نہیں جاندا تے تینو علم کتھوں مل گیا حضرات محترم میں بات عرض کر رہا تھا جی جی راجے نے امتحان لین واسطے کتوں توریا ہندوستانوں ہندوستان تر کے جڑے نبی دے کول آیا صدقے جاواں نبی دی نظر تو انج دور کملی والے کے فرمائے نے بابا تو ہوئی ہے صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ کی اللہ اکبر بابا تو ہوئی ہے جدے تے میں سواری کیتی ہے ہاں سونیا میں او ہوئی ہاں سرکار فرمایا جو کچھ ملے مینو دے بابے رتن نے سلوار اگے کیتی میری سرکار مسکرا کے فرمایا دا نالا کدھر ہے انہیں جدے ویلے سلوار پیش کیتی میری سرکار فرمایا ایدا نالا کتے اشارے نال بول کے بھی میری سرکار فرمایا ہندوستان چون والے ایدا نالا کتے ہو لیا کہ نالا دیکھو ہی نہیں بابا رتن کہتا ایک تے گل پکی ہو گئی ہے دوجی کہہ جا سرکار پکڑو پان میری سرکار نے پان پکڑیا کھول کے فرمایا وچ مصالحہ کوئی نہیں تریجی میری سرکار نے ہندی وچ گفتگو کیتی او گفتگو فتاوا حدیثیہ وچ اج بھی موجود ہے محمد عاشقوں کے دل کی باتیں جان لیتے مکھل بڑا محمد عاشقوں کے دل کی باتیں محمد عاشقوں کے دل سبحان اللہ صدقے جاواں بابا رتن کملی والے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اس اکھر راجے دے ہرے کچھ کرنا کہ نہیں کرنا تے میں سونیا کلمہ پڑھ لیا بابا رتن کہندے حضور نے اس دن بھی تین جی کی تاں سوال کیتا تین واری تیر سرکار فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت پاوے اللہ تیری عمر وچ برکت پاوے تریجی واری فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت پاوے آپ فرماتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ واری نبی نے فرمایا میں پہلو ہی کہتا تھا میری 700 سال عمر ہونی ہے بابے رتن نو پوچھیا بابا تینو کتاب ڈالتا ہوا تو 700 سال کیوں کہہ لے انہیں آخیا جدو 100 سال دی عمر سی ادو محبوب دے متھے لگا تھا دو واری یار فرمایا اللہ تیری عمر وچ برکت کرے برکت کرے برکت کرے ایک دو تین تین واری سرکار فرمایا 300 ہو گئی پھر مدینے والے 300 فرمایا 300 ہو گئی 300 پہلوں کی میری 700 سال عمر ہو گئی ہاں کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے 3 واری فرمایا جوڑا کملی والا ایک واری آ کے یار یہ میرے آقا دی گل ہے نا سانو ہندوستان دے بریلی دے تاجدار امام اہل سنت کشتا اس کے رسالت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا او ہنمی شاگرد خلیفہ اور مرید اور استاد نا استاد دا شاگرد اعلی حضرت او شاگرد لگی گئے کسے ویکھنا ہوئے تے بے شک جا کے لاہور مکتبہ چشتیہ تے دیکھ لو سید عبدالغفور شاہ صاحب رضوی ہن وی او پندہ نے اعلی حضرت کول پڑھدے سن آپ نے ہس کے فرمایا شاہ جی تو تھی 150 سال دی عمر ہوئی ہے نبی دے غلامہ دی گل ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا 150 سال دی تہاڈی عمر ہوئے گی تے پھر تسی دنیا تے سفر بڑا کرو گے بڑے ملکاں دی سیر کرو گے اے سید عبدالغفور شاہ صاحب خود فرماندے نے کہ جدو مسجد نبوی دی کھدوائی ہوئی ہے نا کہ اس ویلے سات صحابہ کہ نبی کریم دے ابا جی دی قبر دا اظہار ہویا تے میں خوش نصیب سید ہاں جن نے حضرت نبی کریم دے ابے عبداللہ دا مٹھا مبارک جا کے چومیا اے فرماندے نے میں خوش نصیب وجود ہاں ترے صحابہ دی زیارت کیتی ہے نبی دے باپ دا مٹھا چومیا جا کے آپ فرما دیں اس وقت انہاں دنوں وچ میں مدینہ پاک موجود تھا پھر مینو اپنے استاد اعلی حضرت عظیم البرکت دی گل یاد آئی کہ واقعی آپ نے فرمایا کہ تم ملکاں دی سیر کرے گا بابا رتن کہندا میں سرکار دے ڈیرے تے ڈیرا لا لیا بولو بولو سرکار دے ڈیرے تے ڈیرا لا لیا فرماندا نے حضور دی حیاتی وی ویکھی حضور دا وصال وی ویکھیا آپ کہندے نے پھر دورے ابو بکر وی ویکھیا میں دورے عمر فاروق وی ویکھیا میں دورے عثمان غنی ویکھیا آپ کہندے نے جڑے ویلے میں دورے غنی ویکھیا عثمان غنی دا دور مینوں دلیل آئی امیر المومنین اگر آکھو تے میں اپنے وطن چلا جا امیر المومنین عثمان غنی نے میرے دوست نے اوٹ دیتا بابا رتن پوچھدا ہے امیر المومنین مینوں اوٹ کیوں دیندے ہو پے آپ نے مسکرا کے فرمایا تسی وی تے مصطفیٰ دی سواری جو بنے تو میں اس واسطے میں تانوں اوٹ کے آگے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری جو بنے سو تسی جو میرے آقا دی سواری جو بنے سو اس واسطے میں تانوں اٹھ دے رہا ہوں تسی سوچو کہ سلطانی صاحب گل کون پیا لکھدا ہے یہ گل کنے کیتی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں او بادی سون دے اندر میں آپ دا بنگلہ بھی ویکھیا اس بنگلے وچ آپ بیٹھے ہوئے سن 2 مہینے وصال تو پہلو کسے بندے پوچھیا حضور مینو اے تے دسو حضور نے سلوار نو پسند کیتا کہ نہیں کیتا آپ فرمان لگے بابا جے تو آکھے تے میں سلوار والے نوکر دی گل بھی سنا دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوار دی تسلیم فرمائی ہے اتوں آپ نے گل شروع کر دیتی کہ ہندوستان چراجا سی او دا ایک ملازم وزیر سی بابا رتن سی میں بڑی تحقیق حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سیال شریف دا تاجدار رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دے میں جدو ہندوستان پہنچیا ہندوستان ادھر امیر المومنین نے میرے دوست کو اوٹ دیتا اوٹ لے کے آپ ہندوستان اندر بٹھنڈا پنڈ جس پنڈ آپ نے قیام کر لیا خواجہ صاحب فرما نے جدو میں ہندوستان گیا مینو کسے بندے آ کے سرکار اتنے نبی دی صحابی دی مزار ہے اس بابے کا نا بابا رتن ہے ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਜੋਗਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਊਠ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੀ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮੀ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਰਉਦੀਨ ਸਿਆਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜਦੂਬ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ, ਉਹ ਮਜਦੂਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਕਾ, ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਕਮਰਉਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮਜਦੂਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ। ਸਦਕੇ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਮੇਰ ਖਾਜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਕਾ, ਫਕੀਰ ਹੈ ਆਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਤਨ ਕਾ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਤਨ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ। ਉਸ ਜਨਾਬ ਮਜਦੂਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਕਾ, ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਉਹ ਮਜਦੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਆਲ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਏ। ਮਜਦੂਬ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮਜਦੂਬ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਾਂਦਾ, ਅਜਮੇਰ ਖਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹੀਨੋ ਦੀਨ ਕੋਲ ਆਇਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਓ, ਅਜਮੇਰ ਹੈ ਖਾਜਾ ਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਕਾ। اللہ اکبر فرمانے نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی خود کہنے نے کہ او جڑا دور عثمانی دا قرآن کلمی نسخہ بابا لے کے آیا سی آپ دی مزار تے پیا ہویا سی میں سوا پا اس قرآن وچوں تلاوت کیتی جڑا عثمان دے ہتھاں دا لکھیا ہویا پارا، میں اتھے بیٹھ میرے دوست میری سرکار دے عاشق کس طرح نے نی ہن سن بچپن میری سرکار اے بچپن ویکھیا تے بابے نو کلمہ نصیب ہو گیا، سیابی رسول بنیا، سیابی بولو بولو سیابی رسول بنیا۔ آ میں تینوں دسا میرے اور تواڈے آپا لامیا جی دی کیابی ਮਾ ਫਾਵਾ ਮੀਆ محمد اچھا فرمان نے او محبوب اے حبیب کر کر سینا کھیت دے گیا پتہ نہیں مینہ پی گیا سر او محبوب اے حبیب ربانا محبوب اے حبیب ربانا میاں صاحب دا ٹھیک آ گئے او محبوب اے حبیب ربانا حامی روز حشر دا میاں محمد بخشر دا عقیدہ کدا پیدا ہے تو کوئی یار اتو تھوڑی کوئی یار قبر تک بڑا کو سجن ہوئے گا مجینو موٹا دے لے گا بڑا کو سجن ہوئے گا قبرستان تک دوڑ جائے گا بڑا کو سجن ہوئے گا تو قبر سے مٹی پا لے گا ہیٹنا تو نہیں نہ جا سکتا نہیں سمجھے ہیٹنا تو نہیں نہ جا سکتا کہ بھائی اشرف صاحب ہیٹنا کا ذکر کر دیا ہوا بریلی کے تائیدار نے فرمایا قبر میں سرکار آئے تو ان کے قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو ان کے قدموں میں گروں سر فرشتے مجھ کو اٹھائے تو ان کو میں یوں کہوں اب میں پائے میں پائے ناز سے اے فرشتو کیوں اٹھوں کیوں مر کے پہنچا ہوں یہاں بھائی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں مینو پتا تھی مرن تو بعد مدینے والے نے ملا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے یار جڑے مرے نے انہوں نے پوچھو حضور دے سیابی ہوئے نے سیابی نہیں تابی ہوئے نے حضرت رضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ چار پرا سن کنے سن بولو بولو کنے سن چار پرا سن آپ کہتے ہیں حضرت رضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا دی ہوئی سی کہ میں انہاں چیر گل نہیں کرنی جنہ چکر مینو اپنی جزا سزا دا پتہ نہ لگا کہ میں جنتی ہوں جا کے جہنمی ہوں تابعین وچ ہو کے میرے دوستاں آپ کہندے نے جڑے ویلے میں انہاں چکر بولیا ہی کوئی انہاں چکر میں بولیا ہی کوئی کہندے نے جناب انج کر کے کپڑا لیا اتے کپڑا لیا تے روح پرواز کر گئی ادھر پتر آیا وہ بھی رون لگ پیا بیوی آئی وہ بھی رون لگ پی رشتے دار آئے وہ بھی رون لگ پے جڑے ویلے رو کے ہف گئے اللہ کا عاشق اٹھ کے بہ گیا سبحان اللہ میں ولیاں دی گل نہیں کرتا میں تابی دی گل سیابی سیابی رسول جڑا ایمان دیا اکھاں نال رسول نو ویکھ لے وہ تے سیابی بننا جڑا رسول نو نہ ویکھے تے سیابی نو ویکھ لے وہ تابی بننا جڑا تابی نو ویکھ لے وہ تبا تابعین بننا ایمانداری نہ دس تابی دا دکان گھر والے آخر تھی تو مر گئے سو فرمایا شک کوئی نہیں میں اللہ نال وعدہ کیتا سی بولنا جدو پتہ لگ جائے گا جدا سزا کی ہے جنتا ساری پھیرا وا میرا مدینے والا میرے جنازے آن لگا جے جلدی جلدی کر جلدی جلدی کرو قبر میں سرکار آئے ان کے قدموں میں گرو قبر میں سرکار آئے ان کے قدموں میں گرو گھر پر رشتے مجھ کو اٹھائے ان کو میں یوں کہوں اب میں پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں بھائی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے اللہ اکبر تمام میاں صاحب دا عقیدہ عرض کر رہا تھا وہ فرماتے نے کوئی گھر توڑی نہیں لے کوئی جنازے توڑی کوئی جنازے توڑی رہی لے بڑا کوئی کرے گا منجی نو ہاتھ لا لے گا بڑا کوئی کرے گا سجن ہوئے گا قبر دے اتے مٹی پا دے گا میری سرکار فرمانے میرے متیو اے تے اتھوں دے سجن نے میں قبر دا وی سجن حشر دا وی سجن میں خبر دا وی سجنا تے حشر دا وی میاں صاحب نے فرمایا او او محبوب اے حبیب رب آپ یتیم آپ یتیم یتیم آتا ہاتھ سیلے آئے تے ہر آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام پجا والا سرکار فرمانے نے میں کراما اپنے گھر دے وچوں نکلیا گھر وچوں نکلیا پھر میں واپس آیا دیکھا مینو اما نظر کوئی نہ آئی مسلمان نظر سینے تے ہاتھ رکھ جنہ دی اماں گئی انہاں کولو پوچھ کے ویکھ جڑے نلائک ماواں دا حیا نہیں کردے جڑے نکمی ماں باپ بھی تکریم نہیں کرتے انہاں دے واسطے میں دعوت فکر دیاں گا میری سرکار دا بچپن مبارک ہے میری سرکار گھر وچ آئے ویکھیا اما گھر وچ کوئی نہیں کوئی نہیں کمرے نہیں سنا بجی ہائے اما گھر وچ کوئی نہ نظر آئی سرکار اس کمرے کدی اس کمرے کدی اس کمرے میرے آقا نے ویکھیا اما ایک بٹھے لگی پئی ہے تے چھم چھم روندی ہے پئی میری سرکار نے پکیزہ بازو انج کر کے ماں دے گلمے وچ پا دتے اپنے یو ہا دے لب ماں دے لباں تے لب رکھے اما کیوں رونی ہے اما کیوں رونی ہے میں جگ دے رون والیاں نوں چپ کرا میں یتیماں دے سراں تے ہاتھ رکھن آیا ہاں میں مسکیناں دے سراں تے ہاتھ رکھن آیا ہاں اما میں دکھی تیاں دے ڈوبتے سراں تے رکھن آیا ہاں میں ماواں دیاں عزت دیاں چادراں انہاں دے سراں تے رکھن آیا ہاں میں ماں دے لباں تے لب رکھی عرض کیتی اما کیوں رو رہی اما ابا میرا کوئی نہیں باپ میرا کوئی نہیں اما یتیم تے میں رونا مینو چاہیے اما تسلی توں دے دی میرا بچپن تسلیاں تینوں میں دیا دینا اما مینو دس سہی ہویا کیا کسے کوئی گل تے نہیں کیتی مسلمان وین کر کے میری سرکار دی ماں نے محمد دا متھا تمیا سینے نال لایا ٹھنڈ پائی وے پترا اینیاں لمیاں گلاں کیوں کرنا ہے؟ اماں میں امت نوں سبق دینا چاہنا ساگ جڑا مرضی روے پر ماں نوں نہ رون دیا ساگ جڑا بھی ناراض ہوے ناراض ہو جائے پر ماں نوں نہ دکھی کریا جے ماں نوں نہ کوئی تکلیف دیا جے میں جوانی دی نہیں گل کردا میں بچپن وچ وی ماں دے اتھرو نہیں ویکھ سکیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نوں کر کے ماں نے چومیا مسلمان سینے تے ہتھ رکھ ماں نے جڑے ویلے سرکار نوں چومیا مٹھا چومیا ٹھنڈ پائی سینے نہ لا کے فرمایا وے محمد اماں جان حکم کرو فرمایا وے پترا بار بار پوچھنا اماں رونی کیوں میں تینو سچی دساں اج تیرے عبداللہ پیو دی یاد آئی اج مینو عبداللہ یاد آئی سونے جدو تلیاں ٹرن لگے اج مینو اپنا زندگی دا ساتھی یاد آئے کاش عبداللہ جیوندا ہوندا اج تو میرے سونے محمد نو ویکھ لیندو اج محمد گلیاں وچ ٹردا پیا تو اثرتا لے کے تر گیو میں پترا کسے گل نہیں ہو کیتی کسے کچھ نہیں ہو آکھیا میں پترا لگیاں والے کدی چپ نہیں کر دے پاویں دئیے لاکھ دلاسے تر جا او محبوب جنا دے او جاون شیرے اے پاسے لگیاں والے کدی چپ نہیں کر دے ماں نے فرمایا وے پترا تیرے دادے کوئی گل نہیں کیتی کسے بھی میرے نال کوئی گل نہیں کیتی اج بیٹھا بیٹھیا کمرے وچ تنہا بیٹھی سا تیرے پیو دی پریت یاد آئی ہے تیرے باپ دا حسن سلوک یاد آیا اج مینو یاد آیا گیا نے کاش تیرا باپ زندہ ہوں گا اج میں ان کی ویخ محمد کدا سونا پیا ویخا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان وچ چلتا پیا کتنا سونا پہ لگتا دوستو غریباں نال پیار کرنا یتیماں نال محبت کرنی غریباں دے نال پیار کرنا اگر ماں دا رشتہ پوچھنا چاہنا ہے تے میرے کول رہن دے حضرت یوسف دے ہاتھ بدے ہوئے نے بھراوا نے جد ویس دتا لتاں وی بدیاں ہوئیاں نے آپ اونٹ دے اتے سوار دے تے جڑے ویلے ماں دی قبر آئی نبی کولو برداشت نہ ہویا کہندا ربا میں کی کرا میری ماں دی قبر مینوں اجازت دے میں تھلے اترا اپنی ماں دی قبر تے کھلو کے گلاں کر لواں حکم ہویا فرشتیاں نبی دے ہاتھ کھول دے ہجی دل کیڑی گل کرا نبی ماں دے پیراں کھلو گیا تے جناب جیلم بہ کے شعر لکھدا کدی سراندی کدی پواندی کدی سراندی او کدے پواندی جنہاں نوں ماواں دی قدر ہے انہاں نوں پوچھو کدی سراندی او کدی پواندی یوسف اے گل سنائی اٹھ اماں تیرا دکھی یوسف آیا اٹھ کے مل میری مائی ماں مینو تے روندیا نشا ویکھ سکدی اج میں آ گیا اے ماں دا تعلق یوسف دل ہے ادھر ماں دا تعلق میرا کریم نبی مسلمان ہاتھ بن کے عرض کراں گا جنہاں دی اماواں ناراض نے جا کے پیر بھر لو انہاں کولو معافی مانگ لو ریا مولوی ساڈی تے ماں مر گئی ہے جمعے والے دن ماں دی قبر تے چلے جاؤ جا کے فاتحہ پڑھو کچھ دن نہیں لنگن گے تہاڈی ماں تہانو مل پوے اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام سے حاصل کریں دوبارہ اعلان ہر جمعہ کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دار السلام سے حاصل کریں